mam kolorową czapkę. Yo, otwieram se nowy chapter. Ona otworzyła japę, jakby zajarała czangę. Raczej Ratchet, Hela, Hose mają zacierz. Idę na szaber, jak bowl, wow. Młody hole in wolf z Gdyni, więc nie pytaj skąd. To nie księga tajemnicza, prolog. To nowy Belmondo, nie demono. Nie jadę na Bemowo, nie jadę do Oslo. Jadę na Sopot, wydaję solo. Wydaję sos, a ty osąd.